Het is dit jaar 40 jaar geleden dat Doe Maar uit elkaar ging. In de publieke tribune kijken we om naar de jaren 80... toen de Nederpop elke hitlijst domineerde. Ik praat erover met Ernst Jans van Doe Maar, met Henk Westbroek van Het Goede Doel en met radio-oervader Frits Spits. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Lieselot Thomas. Bij een synagoge in het Franse La Grande Motte, niet ver van Montpellier, is brand gesticht. Op camerabeelden is te zien dat iemand 2 auto's die op de parkeerplaats van de synagoge staan in brand steekt. In 1 daarvan zou een gasfles hebben gelegen die tot ontploffing kwam. Daardoor vloog ook de voordeur van de synagoge in brand. Een agent raakte door de ontploffing licht gewond. De Franse premier Attal spreekt van een antisemitische aanslag. Vanwege die aanslag is de beveiliging bij alle synagoges in Frankrijk opgeschroefd. Van de dader ontbreekt elk spoor. Rond deze tijd geeft de Duitse politie een persconferentie over de steekpartij in Solingen van gisteren. Tijdens een stadsfeest stak een man om zich heen op een plein in het centrum. Er vielen 3 doden en 8 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig. De dader, van wie een signalement nog ontbreekt, zou gericht hebben ingestoken op de kelen van zijn slachtoffers. Op de Belterwiede in de Kop van Overijssel is een man van 75 van een plezierjacht overboord gevallen en verdronken. Het slachtoffer, een Amerikaan, is een uur later door een duiker van de brandweer uit het water gehaald. De eerste melding van het incident kwam om 8:30 vanochtend, toen een watersporter iemand van de boot zag vallen. Brandweer en politie begonnen met een grote zoektocht op het water, waarbij een sonarboot en duikers werden ingezet. De politie gaat uit van een ongeval. En op het circuit van Zandvoort is de kwalificatie begonnen voor de Grand Prix van Nederland. Louis Dekker, hoe staat het ervoor? Er staat nog niet zoveel voor, want de eerste rondes zijn begonnen van Q1, zoals dat in Formule 1 jargon heet. De eerste sessie. Wat is er aan de hand? 20 coureurs die starten. Er gaan er 5 afvallen, de 5 langzaamste. En ik kan vooral zeggen dat op dit moment even de vraag is of we er 20 of 19 gaan zien. Want Logan Sargeant, de Williams-coureur die wel vaker crasht, ging vanochtend op een hele gladde, natte baan op een heel vervelend moment achterstevoren de vangrail in. Vangrail beschadigd, auto oogde bijna afgeschreven. Maar in de Formule 1 kunnen ze toveren. Die coureur is nog heel en de auto is ook weer bijna heel. En het zou kunnen dat Sargeant alsnog mee gaat doen aan de kwalificatie. Ik verwacht wel dat hij de eerste is die af gaat vallen in Q1, zoals dat heet. Met nu Nico Hulkenberg, die paarse tijden noteert. Ook dat is jargon. Paars betekent dat je de snelste op de baan bent. Maar dat is niet zo verrassend, want hij is als eerste op de baan. De eerste die een snelle ronde afrondt. En de tijd van Hulkenberg in de Haas, 1:13:0. Dat is de eerste tijd die hier wordt genoteerd. En het zegt nog helemaal niets. Hij is wel de eerste die in ieder geval een tijd achter zijn naam heeft. De rest is nog aan het warm draaien. Zhou Guanyu, de Chinees, nu 2e tijd. Er is niet zoveel van belang nu nog. 15 minuten te gaan plus een ronde die ze af moeten maken. Over een ronde of 17 weten wij, laat ik het even heel spannend maken, of Max Verstappen bij de snelste 15 zit. Nou, dat zal toch wel, hè? Dat lijkt me ook. Louis Dekker, we horen jou straks weer. Het weer droog en opklaringen en af en toe zon bij 25 tot lokaal 30 graden. Later in de middag en vanavond onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Morgen veel zon en enkele bui bij een graad of 20. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er zijn 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Dat is er eentje op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein. Daar een kwartier op onthoud. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout 20 minuten vertraging door een ongeluk. De afrit is daar dicht, de rechte rijstrook is ook dicht. Ster. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders en jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. Ontdek het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De eerste publiek toegankelijke kunstopslag ter wereld. Hier zie je het resultaat van 175 jaar verzamelen. Boek je ticket via boijmans.nl. Alleen bij Energiekiezer, Bolbon of Powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag pas de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douchen ben je door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k*t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. NPO Radio 1. Human. Ernst Jans. Het is 40 jaar geleden dat Doe Maar uit elkaar gingen. Een memorabel moment. Het was zelfs de opening van het journaal in die dagen. Hoe was dat moment voor jou? Ja, ik vond het een geniaal idee dat we ermee ophielden. Echt waar? Ja, fantastisch. Het was tijd. In het schaakspel neem je het initiatief weer naar je toe. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. Gekkenhuis, want vandaag is het afscheid van Doe Maar. De publieke tribune. Ooggetuigen. Met Koen Verbraak. Kinderen. Maandag tot en met zaterdag. De avond? Oh, vrienden van Avondspits, ik zeg het nog eenmaal. De eerste plaat is... Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart wit. Ja, met de eerste hit van Doe Maar op de radio werd het Nederlandse poplied begin jaren 80 bijna vanuit het niets populair en niet een beetje populair. De hitlijsten werden opeens bepaald door bands als Het Goede Doel, Klein Orkest en Toontje Lager. Wie waren die 30-jarige muzikanten die zich in die dagen op het Nederlandse lied stortten? En waarom sloeg dit genre ineens zo enorm aan? Hoe kwam het dat het zelfs Beatle-achtige proporties aannam, het succes? En waarom kwam het daarna weer een eind aan die hoogtijdagen? Hier in de studio, Ernst Jans, de man die eind 78 de band Doe Maar oprichtte. Naast hem Frits Spits, radiomaker van het eerste uur in zijn populaire radioprogramma De Avondspits, bracht hij de nederpop naar het grote publiek. En ook aan tafel Henk Westbroek, zanger en tekstschrijver van Het Goede Doel. Ernst, ik zei het al, 40 jaar geleden ging Doe Maar uit elkaar. Als je daar nu aan terugdenkt, hè, voelt dat dan als een soort... droom, die periode? Een herinnering uit een vorig leven? Nee, dat niet. Het is wel iets wat in mijn leven geïncorporeerd is, zal ik maar zeggen. Het maakt deel uit van mij. Maar als ik eraan terugdenk, dan is het wel iets van... wauw, dat is toch wel ongelooflijk geweest. Ja, want ik zie het, terwijl je het vertelt, begin je te stralen. Ja, ja, het is gewoon fantastisch om zoiets te mogen meemaken. Ja? Ja, vind ik wel. En je maakt nog altijd muziek, toch? Yes, ja, zeker. Wat maak je tegenwoordig nog steeds? Nederlandstalig, dat vind ik belangrijk. En ook liefdesliedjes en protestsongs. Wat we toen ook eigenlijk al deden. Dat vind ik toch de belangrijkste voor mij dan. Muziek en met name dus die protestsongs. Die eigenlijk heb ik laatst ontdekt dat dat ook liefdesliedjes zijn. Omdat mensen hebben compassie met de wereld of met mensen die misschien niet goed behandeld worden of weet ik veel wat er is. Ja. Belangrijk om daar voor op te komen. Doe Maar begon, goed beschouwd, bij een droom van jou, hè? Wat was dat voor droom? Ik droomde dat het publiek, dus mensen in Nederland, en masse Nederlandstalig popmuziek gingen meezingen. Dat was mijn droom. Ik dacht van, dat lijkt me fantastisch als dat gaat gebeuren. En waar kwam die gedachte vandaan? een belangrijk moment daarin is geweest. In 1969 ging ik naar een concert van Janis Joplin in het Concertgebouw. En zij praatte met de mensen in de zaal. En dat ging naadloos over in haar gezang. Dat was één geheel. En toen dacht ik zat in een bandje, de CCC. En wij speelden in het Engels, wat iedereen toen deed in de popmuziek, Engelstalig. En wij kondigden een liedje aan in het Nederlands. En dan begonnen we in het Engels te zingen. Dacht ik van nou, dat is raar. Dat is raar. Dus toen dacht ik van, ga ik in mijn eigen taal. En stond zingen. Het publiek daarvoor open? Begrepen ze het? In het begin helemaal niet. Nee? Nee. Ik kan me nog heel goed herinneren dat wij dus met Doema in 1978 Nederlandstalig zongen. Begonnen wij muziek te maken. We maakten leuke muziek. Het zwong altijd wel. En dan begon ik Nederlandstalig te zingen. In mijn eigen taal. En dan waren er mensen die zich walgend omdraaiden. Oh, echt waar? Ja, echt. Dat zag je voor je ogen gebeuren? Dat zag ik voor mijn ogen gebeuren, ja. Dat was niet not done, was het. Het startpunt van die Nederlandstalige golf was een plaat die in 1979 werd uitgebracht. Uitholling over dwars. Met nummers van Nederlandstalige bandjes. Doe maar staat er ook op, hè. Laten we even luisteren naar jullie nummer Blozen. Je hoeft niet zo te blozen, als ik je een complimentje maak. Je bent mooi en aardig en schrik niet als ik je aanraak. Je moet je hoofd niet draaien als ik je in je ogen kijk. Ik zie jou helemaal lachen als je het hoort, hè? Ja, geweldig. Maar dit was nog wel een heel andere sound dan later. Dit is dus een liedje van Piet Dek, onze toenmalige bassist. Die had nog nooit liedjes gemaakt. En dat hoor je terug. Ja, en die begon dus Nederlandstalige liedjes te maken. Echt geweldig. Ja. En nou ja, je hoort aan de muziek al wel een beetje van het swingt ontzettend en het is gewoon leuk om te horen. Ja. Maar dit was nog voordat Henny bij jullie kwam, hè? Ja, zeker. Wat veranderde er door zijn komst? Alles. Ja? Ja, vind ik wel. Het was een genie. Dus de liedjes die hij schreef, die waren wel zo ontzettend goed, vond ik. Dus, hij tilde jullie op? Ja, zeker. Ja. Het was daarvoor. Ik schreef eigenlijk het idee, toen ik Doema begon, was ik eigenlijk de enige die liedjes maakte. Dus ik stond voor op het podium en ik zong alle liedjes. Toen ging Piet Dekker dus ook wat liedjes schrijven. Maar toen Piet Dekker dus de band uitging, vroeg ik dus Henny of hij wilde bassen. Maar hij zei van ja, ik vind het wel heel leuk muziek die je maakte. We maakten ook al heel veel ska en reggae, maar ook andere dingen. Maar die Nederlandse taal. Dat vond hij. Nee, daar viel geen droog brood mee te verdienen. Zei hij niet. Zei hij niet. Maar dat bleek wel uiteindelijk wel aan te pakken. Op een gegeven moment belde hij me op van ik heb er nog over nagedacht, mag ik toch nog meedoen? Oh, echt waar? Ja, en zo kwam hij erbij. Zo kwam hij erbij. En toen ben ik dus naar zijn huis gegaan in Tilburg. En had drie liedjes geschreven. En hij liet me ze horen. En toen dacht ik van wauw. Dit is echt. Toen dacht ik stiekem, wij worden de Nederlandse Beatles. Ja? Dacht ik van ja, hier kunnen mensen niet omheen. Deze Nederlandstalig en dan zulke fantastische composities. Je herkende Doe Maar Niet Meer Terug bijna. Nou ja, dat natuurlijk wel, want mijn inbreng was natuurlijk ook. Bleef wel overeind, maar zijn inbreng was zo groot, zal ik maar zeggen. Henk, stonden jullie met het goede doel ook op die plaat, Uitholling over dwars? Nee, net niet. Ik weet niet meer waarom. We waren wel gevraagd, maar we kregen het liedje niet af. En het leuke van die plaat is dat je heel veel artiesten daarop ziet staan die al direct verdwenen waren. Tetje en de Flikkers, wie zegt dat nog wat? Ja. Alleen Toontje Lager. Toontje Lager, maar die hadden het toen nog met Contactrock hun eerste zanger. Ja. En de beste trouwens. En dat liedje vond ik het beste nummer van die hele LP. Ja. En Braak natuurlijk, maar wie kende Braak nog? Ja. Jij bent opgeleid socioloog, hè? Dat weet niet iedereen. Hoe kwam jij uiteindelijk in een band terecht? Uit pure verveling. Oh ja? Ja, ik werkte bij. Als bibliothecaris bij een wetenschappelijke bibliotheek in Utrecht. En mijn werk bestond aan de inkoop van wetenschappelijke, sociologische en politicologische en religieuze boeken van wetenschappelijke aard. En mijn werk was in 3 uur per dag klaar. En mijn opvolger, die was daar 2 uur mee bezig. Dus ik nam er echt veel de tijd voor. Het was eigenlijk een bullshitbaan. En had ik heel veel tijd over om dingen te schrijven. En jij maakte toen al muziek? Ik maakte toen teksten voor een cabaretgezelschapje. Jan en Henk heette dat. En wij traden uitsluitend op hele linkse toogdagen op. Met liedjes als... Heb ik dan geen recht om te leven? Hoort dan niemand mijn stem? Straks zal ik niemand liefde geven, omdat ik het dan niet meer ben. Dat was dan de ballade van de ongeboren vrucht. En dan werden al die linkse mensen werden heel boos. En die zagen de ironie daar niet van in. En toen werd ik gevraagd door Henk Temming om bij zijn band te komen. Want jullie kennen elkaar ook van de studie, toch? Wij kenden elkaar van de middelbare school al. Ha? En ik had niks te doen. Dus ik dacht, En ik had geen hobby's, behalve lezen. Dus ik dacht, laat ik het maar doen. Hadden jullie meteen de goede groef te pakken samen? Nee. Nee? Nee, het heeft heel lang. Het heeft al 2-3 jaar geduurd voordat we. Voordat we een beetje goed waren. Wat was voor jou zo aantrekkelijk aan het schrijven in het Nederlands? Nou, ik vond het wel leuk om. Om dingen te schrijven die mensen konden begrijpen. Wat ook direct verklaart waarom het Nederlandstalig zo snel een succes werd. Mm-hmm. Want bandjes hadden het in die tijd niet altijd even makkelijk om te kunnen spelen. Nee. Maar alle buurthuizen die vol zaten met mensen die bezig waren het volk te verheffen. Mm-hmm. Die wilden heel graag Nederlandstalige bandjes hebben. Ja. Want die waren allemaal links. En het was te begrijpen. En ja, dus dat schoof naadloos in elkaar. Al die Nederlandse bandjes konden veel optreden, hoor. En voor een redelijk bedrag. En toen kwam op een gegeven moment echt het succes voor jullie, hè? Ja. Grappig, dit liedje. Mag ik er doorheen praten? Ja, van mij wel. Het aardige was dat wij schreven dit in reactie op Doe Maar. Gijzelaar is dit, hè? Ja, ja, want die schreven reggae. En André Henk, die heel ijdel was, die zei... Ja, maar ik kan ook reggae schrijven. Dus wij doen ook een reggae-nummer. Ik zei, nou ja, dat is best, joh. Dan schrijf ik wel zo'n heel strak rijmpje. En dit was dus een reactie op het succes van Doe Maar, eigenlijk. En, wist jij dat ernst? Nee. Nou ja, ik hoorde wel van, ze doen reggae. Ja, ja, ja, echt. Maar dat was, en dat deden we vaker, hè. Als David Bowie schreef Major Tom. En dachten wij, nou, wij moeten ook een liedje hebben over ruimtereizen. Dat werd dan zo in zijn leven op Pluto. En zo ontstonden liedjes omdat je iets hoorde. En dacht, dat wil ik ook kunnen. Of dat, zoiets wil ik ook doen. Dat pakte vaak totaal anders uit. Ja. Maar, Frits, jij was toen Hilversum 3 DJ, hè? Toen dit nummer uitkwam in 82. Was jij direct gegrepen? Nee, dit nummer? Nee, ik begreep het denk ik niet. Want ik verwarde de begrippen gegijzelde en gijzelaar. Dus dat haalde ik door elkaar. En als je dan naar zo'n lied luistert, dan snap je niet meer zo goed wat er bedoeld wordt. Ik vond het muzikaal wel leuk. En ik vond België, wat daarna kwam, is er leven op Pluto. Dat vond ik een wonder van een compositie. En ook qua tekst heel erg goed en pakkend. Dus ja, ik heb me altijd laten leiden door mijn gevoel en wat ik denk. En ik heb nooit toneel willen spelen als ik een liedje draaide. Want ik herinner... Ging het uiteindelijk wel draaien, dit nummer? Gijzelaar is gedraaid door Peter Holland. Die verving mij in de vakantie. En die heeft er. En toen raakte ik ervan overtuigd. Ja, dat is toch een heel leuk liedje. Ja. Toen snapte ik het ook. Want draaiden DJ's in die tijd überhaupt Nederlandstalige popliedjes? Jawel. Jawel. Want je moet niet vergeten dat Doe Maar inderdaad in 1979 min of meer begon. En dat sinds een dag of 2 uitkwam. Ja. Dat vond ik echt een geweldig nummer. Want en ik dat weet, was echt een markeringspunten. Dat, ja. Sinds een dag of 2 vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of 2 aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Ernst, weet je nog dat jullie dit nummer opnamen? Dat is een hele opname. Nee, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik het voor het eerst hoorde. Dat was een van die drie liedjes die hij mij thuis liet horen. En ik vond het, al die drie liedjes fantastisch. Oh ja? En geweldige composities natuurlijk. Ja. En dacht je toen ook, dit kon wel eens iets heel groots worden? Nou, ik heb altijd wel gedroomd om beroemd te worden, maar daar heb ik nooit muziek voor gemaakt. Ik maakte muziek omdat ik het leuk vond en omdat ik de liedjes fijn vond. En ja. Ik vond het zo goed. Ja. Maar goed, we hebben het aan Frits natuurlijk te danken. Ja, nee. Jullie hebben het aan jezelf te vertel danken. Vertel even, hoe zat dat ook? Hebben het me altijd tegen verzet. Hoe zat dat? Henny kwam, ik draaide dat sinds een dag of twee en ik begreep er niks van. Dat het niet succesvol werd. En Henny was toevallig in de studio. Mm. En we raken in gesprek. Ik zei, Henny, ik snap het niet. Dit is een nummer 1 hit. Ik zei, moet je die titel niet veranderen? Moet je dat niet veranderen in 32 jaar? Misschien snappen de mensen niet precies wat dat sinds een dag of twee betekent. Daar schaam ik me tot op de dag van vandaag om voor. Want waar bemoei ik me mee? Maar het heeft uiteindelijk wel geholpen. Nou, want ik wil graag met jullie verder praten. Maar we moeten even naar een flits van de kwalificatieronde van de Formule 1 van de Grand Prix. Gelukkig. Zandvoort naar Louis Dekker. Eindelijk wordt het spannend. Red door de bel. Willen we tromgeroffel? Of zal ik maar beginnen? Het is niet zo spannend hoor, maar het is wel verrassend. Sergio Perez, de snelste. Dat is die teamgenoot van Verstappen die altijd langzamer is dan Verstappen. Perez, de snelste. Daar heeft hij niks aan, want het gaat om de 5 afvallers. De 7e tijd is voor Verstappen. Dat klinkt heel erg langzaam, maar het is safe. Hij gaat door naar de snelste 15. De afvallers, Daniel Ricciardo, oud teamgenoot van Max Verstappen. Eraf met plek 16. Esteban Ocon in de Alpine. The car is a disaster, zei hij net op de boordradio. Ook eraf, 17. Dan de 2 Zaubers. Valtteri Bottas, die blonde god uit Finland. Zhou Guanyu, de Chinees. Beide Zaubers eraf. En de laatste plek, die heeft helemaal niet gereden. Die heeft het vanochtend al verknald. Logan Sargeant in de Williams. 20e, geen ronde gereden. Auto bijna in puin. Coureur nog heel, auto opgelapt, maar geen ronde gereden. Die mag morgen starten vanaf plek 20. Kansloze missie. Zandvoort is voor Logan Sargeant een nachtmerrie. Ja, dan gaan we terug naar de publieke tribune. En ik zit hier aan tafel met Ernst Jans, met Henk Westbroek en Frits Spits om te praten over die bijzondere tijd, begin jaren 80, waarin opeens de radio alleen nog maar Nederlandstalige liedjes draaide. Frits, hoe kwam dat? Nou, ik was me dat nooit zo bewust, maar er kwam een vloedgolf van nieuwe Nederlandstalige muziek die gewoon heel erg goed was. En ook iets liet doorklinken van de tijd waarin we in beleefden. Wat was dat voor tijd? Schets hem eens. Tijd toch van werkloosheid. Tijd ook van de kruisraket waartegen we alle protesteerden. Ik herinner me nog. Koos Werkeloos. Koos Werkeloos. Van het Klein Orkest. Dus er was het waren niet, want jij, Ernst, jij sprak over protestliedjes. Het waren meer liedjes die niet zozeer protesteerden, maar een soort verontwaardiging van een soort spiegelliedjes van kijk eens in de spiegel, we kunnen dit beter met z'n allen. Dus ik denk dat de jongeren van toen zich herkenden in die teksten en ze omarmden, ze begrepen. De muziek was aanstekelijk, reggae inderdaad, maar ook hele mooie composities, bijvoorbeeld van Henk Temming, maar denk ook aan De Dijk, het Klein Orkest, denk aan een beetje zijdelings, maar toch ook de muziek van Frank Boeien die van belang was. Dus er was een enorme vloedgolf van Nederland. Nederlandstalige muziek. En dat kwam toevallig, denk ik, toch samen. Maar misschien, zoals Henk ook zegt, je wordt beïnvloed door anderen. Misschien dat ze elkaar ongewild hebben nou, ik denk gestimuleerd. Het of is dat niet denk, zo? Ik denk, maar het is moeilijk dit soort dingen, dat het een beetje toeval was. Ik bedoel, okay. Het Klein Orkest begon net als wij in 78. Jullie begonnen, doe maar, in 78. En wij kenden elkaar allemaal niet. Dus het was toeval. Daarvoor had je al, dus een band die vaak vergeten was, Normaal. Ja. Die hadden al een grote. Normaal was van 87, maar 77. 77 begonnen? Ja. Oh, nou, kan je nagaan. Nog eerder zelfs. Oh, nou ja. Die hadden 1 grote hit gehad, klopt dat wel? Met Oerend Hart. Ja. Maar dat was natuurlijk, en daar werd heel denigerend over gedaan, dat was boerenrock. Dus behalve die hit werden ze niet gedraaid. En ten onrechte vind ik, maar dat is een andere discussie. Maar ineens komen allemaal Nederlandstalige bandjes. Sommige ook al, ik noemde er net een paar. Ivy Green werd later Engelstalig. We begonnen als Nederlandstalig. Stampij was de voorganger van De Dijk. Maar had geen succes. Dus een hele hoop van die bandjes verdwenen ook weer. En er bleven er dan 5 over of zo. En dat waren jullie ook. En dan hoorden wij ook bij. En wat Frits zei, dat maatschappelijk engagement, was dat echt het fundament onder die liedjes? Nou ja, ik denk dat Frits helemaal gelijk heeft in de zin dat een liedje ontstaat niet in een vacuüm. Dus je kijkt om je heen en je denkt, wat gebeurt er in de wereld? En je had de dreiging van de bom. En daar schreef Doe Maar een prachtig liedje op. Over wij toevallig ook. Een liedje over de atoombom. Ja. Maar wij vanuit een heel cynisch perspectief. Onder het motto, het lost een hoop problemen op. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en dat was geen single kwaliteit. Maar dus had dit meer single kwaliteit? De bom, ja, natuurlijk. Veel toegankelijker. Even luisteren. Werken aan mijn toekomst voordat de bom valt. Ik ren door mijn agenda voordat de bom valt. Veilig in het ziekenfonds voordat de bom valt. En als de bom valt, lig ik in mijn nette. Het klinkt wel als een heel vrolijk liedje eigenlijk, Ernst. Ja, maar dat is juist het mooie van... Dat is het perfecte ervan. Ja? Van liedjes... Als je een vrolijk liedje kunt schrijven over iets droevigs, dan is het mooiste wat het is, een beetje, vind ik. Hè? En hoe ging dat nou met zo'n liedje? Dit is een idee van jou, hè? Een liedje van jou, ja, ook. Ja, zeker. Maar ook alweer met een scheutje Henny erin. Absoluut. Hoe werkten jullie dan? Hoe ging dat? Henny werkte altijd, die had alles kant en klaar. Alles, de koortjes en alles had maar klaar. Ik had alleen het liedje, dus de tekst, de melodie, de akkoorden. En dat was ik zo gewend bij mijn vorige bandjes. En dan ga je met z'n allen daar... Nou, en Henny had bijvoorbeeld in dit lied natuurlijk... al die koortjes, die awoei en noem maar op van... Ja. En dat is allemaal Henny. Dat bedacht hij? Ja, en als hij dat niet bedacht, was het nooit zo'n hit geworden natuurlijk. Oh, daar zat toch wel de finesse in? Absoluut. Ja? Ja, natuurlijk. Henny was gewoon heel commercieel. Hij, niet omdat hij commercieel was, maar wat hij deed was kennelijk commercieel. En dat had ik dus helemaal niet. Nee? Nee, vind ik niet. Want hoe deed jij het dan? Nou, gewoon omdat ik vond dat ik er iets moest schrijven. En dat deed ik dan ook. Jij schreef toch Belle Hélène? Ja. Nou. Ja, het is niet slecht, hè? Nee. Ja, maar je moet oppassen met het woord commercieel. Ja, kijk, dat vind ik ook. Dat iets succes heeft, betekent niet... Kijk, je hebt schrijvers, en ze zijn er volop... Ja. Die schrijven met in hun achterhoofd het idee... dit moet in de top 40 maar komen. Maar jullie maakten het daar niet en, om. En je hebt ook mensen die maken het omdat ze het zelf mooi vinden. En dan komt het godzijdank in de top 40. Ja. En dat is mooi meegenomen Wat natuurlijk. Wat opvallend was, dat jullie allemaal mannen van in de 30 waren. Hè? Want meestal zijn popbandjes twintigers. En jullie waren allemaal... Hoe is daar een verklaring voor? Nou, je had ook bandjes waar jonge mensen in zaten, maar die werden niks. Nee? Die bandjes werden niks. Aha. En het is... Eentje ervan heette, geloof ik, speelde jij daar niet in? Hij speelde ook punt in. Gaaf, ja. Punt Gaaf. Nee, maar dat werd dan niks, weet je. Daar zaten dan relatief jongere mensen in. En... Ik bedoel, wat boven blijft drijven is wat in de collectieve herinnering is blijven hangen. Maar het meeste is verdwenen. En dat vind ik erg jammer, want er zaten geniale bands bij. Ik was altijd zelf een enorme fan van Braak. Ja, Sherry Weidenbos. Ach, ja. Ja, en daarvoor nog met Gatenplant of Vingerplant. Daar heb ik vanaf zijn. Gatenplant. Dat was zo'n goed liedje. Ja. Jullie hebben ook ooit een nummer gemaakt over AIDS, hè, op verzoek. Ja, toch? Ja. Uit vrije wil, ja. Dat was... vind ik een van de meest geslaagde liedjes die wij ooit maakten. Ja, het was een gevecht om dat voor elkaar te krijgen. Even luisteren, dan hoor ik het zo van je. Op het strand smeerde hij zich in met beschermingsfactor 7... om de hitte van de zon maar te verzachten. En hij doet snel een warme trui aan wanneer het buiten vriest... want op een longontsteking zit hij niet te wachten. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit op de straat over te steken... nu en niemand meer voor de zebra stopt. Want je zegt, dit is een van de meest geslaagde liedjes die we gemaakt hebben. Ja, vind ik wel. En het was een enorme strijd. Je had in die tijd had je een AIDS kwam op. En dat was een groot probleem, want er bestonden nog geen medicijnen tegen. Er was een hele grote maatschappelijke organisatie die stickeracties begon. Lubbers gebruikte ze. Iedereen die beroemd was, gebruikte condooms. En daar zat weer een organisatie achter. En die vroegen ons om daar een liedje over te maken. En dat hebben we gedaan. Maar ja, dat was het voor de eerste keer in mijn leven... dat ik te maken kreeg met een reclamebureau. Dus, want dat was het dan, want die AIDS-organisatie had een reclamebureau. Dus die bemoeide zich met elke letter die je schreef. En daar kon ik niet zo goed tegen. Maar zij zitten ook in deze tekst eigenlijk? Nou, een nul. Ja? Want nee, dat wilden ze wel. Want in de brug van dit liedje, en dat maakt het, vind ik, zelf erg geslaagd. Ja? Draaien het om. In Nederland is een heel voorzichtig land. Mensen zijn heel... wij verzekeren ons tegen alles, maar niet tegen een SOA of AIDS. Een geslachtsziekte, want dat liefde verblindt, zal ik maar zeggen. Maar in de brug draai ik om waarom het verblindt. En dat hadden ze eruit willen hebben. Oh ja? Ja, maar jullie hebben het erin gehouden. Ja, ik zei, dan gaat het lekker niet door. Ja. Maar een succes is het niet geworden? Nee, qua thema natuurlijk niet echt vrolijk. En ik vind het melodietje wel vrolijk, maar het refrein is een beetje in mineur. En wat Ernst net zei, als je succes wil hebben met liedjes die niet zo vrolijk zijn, dan moet je een hele vrolijke melodie hebben. Een eigen huis. Diep triest liedje, maar het is lachje qua melodie. Dan werkt het sterkst. Dan werkt het sterkst. Het we gaan zo meteen met elkaar verder praten. Eerst het nieuws van 3:30, gelezen door Lieselotte Thomas. NPO Radio 1. Na de steekpartij in Solingen van gisteravond, waarbij 3 mensen om het leven kwamen, is de dader nog altijd voortvluchtig. Vanochtend is wel een jongen van 15 aangehouden. Wat zijn rol zou zijn, is onbekend, is op een persconferentie zojuist gezegd. Rusland en Oekraïne hebben 115 krijgsgevangenen geruild, bevestigen beide landen. Het is de eerste uitwisseling van gevangenen sinds het Oekraïense offensief in de Russische regio Koersk, dat begin deze maand begon. Rusland kreeg 115 gevangenen die bij dat offensief gevangen zijn genomen. Van de krijgsgevangenen die Oekraïne kreeg, waren er 50 bij die krijgsgevangen zijn gemaakt bij de inname van de Azovstaalfabriek in de havenstad Mariupol in 2022. In Frankrijk is de beveiliging van alle synagoges opgeschroefd. Vanmorgen werd bij een synagoge in La Grande Motte, niet ver van Montpellier, brand gesticht. Op camerabeelden is te zien dat iemand 2 auto's bij de synagoge in brand stak. Daarna volgde een explosie waardoor ook de deur van het gebedshuis in brand vloog. En het Openbaar Ministerie in Italië gaat het zinken van het jacht bij Sicilië onderzoeken, waarbij 7 mensen om het leven kwamen. De openbaar aanklager houdt met alle mogelijke oorzaken rekening. Er wordt onder meer gekeken of er sprake is geweest van nalatigheid. Mogelijk was het schip niet goed genoeg voorbereid op het slechte weer. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat een lange file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein. Je hebt daar ongeveer een kwartier tijdverlies. Dat komt door de afsluiting van de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Op de A58 van Tilburg naar Breda ook een behoorlijke file tussen Bavel en Ulvehout. Daar is de vertraging ook een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de afrit is daar dicht en ook de rechte rijstrook is dicht. Tribune. Ooggetuigen. Met Koen Verbraak. Vandaag blikken we terug op de jaren 80. Op de dagen waarin Nederlandstalige popliedjes de hitlijsten domineerden. Want het is dit jaar, 40 jaar geleden, dat Doe Maar uit elkaar ging. Bij mij aan tafel Ernst Jans van Doe Maar, Henk Westbroek van Het Goede Doel en Frits Spits. Ernst en Henk, waren jullie nou in zekere zin ook elkaars concurrenten? Nee. Helemaal niet. Je kan overal maar 1 keer per jaar spelen. Als zij veel succes hadden, werden wij ook geboekt en omgekeerd. Zo werkt het. Want daar wil ik nog even op terugkomen. We hebben het over de ontwikkeling. Waarom is het gebeurd en hoe is het gebeurd? In 1979, uit Hollingover was die plaat die uitgebracht werd door Stichting Popmuziek Nederland. Allemaal bandjes die allemaal Nederlandstalig tegelijk gingen zingen, leek het wel. Van onderop. Ja. Toen kwam Henny in Doe Maar. En die schreef Sinds een dag of 2. Mm-hmm. Toen kwam Frits Spits en die maakte daar een hit van. En dat is wat er gebeurd is. En toen werd Doe Maar ineens, want er was niemand op voorbereid, werd ineens een enorme hype. Frits zit er helemaal geschrokken naar te kijken. Ja, nou ja, kijk, ik maak er een hit van, dat is natuurlijk flauwekul. Doe Maar jullie maakten er een hit van. Nee, jij draait het. Als jij het niet gedraaid hebt. Ja, maar goed, dat is, je bent een soort poortwachter, dus je hoort een liedje. Je denkt, dat is hartstikke goed en dat draai je. Is niet anders dan je plicht. Ik herinner me, Koen, dat ik Doe Maar een half jaar daarvoor had zien optreden tijdens VARA's Lijn 3, volgens mij. En dat was in Goes. En toen toen speelden ze Nederwiet. En dat is een compositie van Joost Bellefante. Ja. Oh, leuk liedje. Ja, ja, maar dat lied wat ik toen zag ik... wat ik later vertaald heb gezien in het succes van Doe Maar, toen leek het wel of Goes naar de bodem zakte. Het enthousiasme was... ik had dat nog nooit gezien in Nederland. Zo'n enthousiasme voor een Nederlandse band. En dat was Doe Maar. En had jij door waar dat in zat? Ja, in de spontaniteit, in de integriteit en in de muzikaliteit. Het was echt, wat Henk ook zegt, dat is zo belangrijk. Dat je maakt kunst omdat je kunst wil maken. Je wil iets maken om anderen, om het zelf mooi te vinden. En als het dan aanslaat, dan is dat mooi meegenomen. Dan ben je dolblij, maar dat is niet de uiteindelijke voorwaarde om iets te maken. Zo'n liedje als Nederwiet bijvoorbeeld, wat ik een geweldig... was natuurlijk wel een liedje wat heel controversieel was in het begin. Ja, zeker. Want het propageren dat je wiet mocht roken, nou, dat was niet... Hetzelfde. Hoe je het moest verbouwen, hè? Ja, ook dat nog. Maar het was zo'n lollig liedje. En vergeet ook niet dat toen dat Nederlandstalige explodeerde, waren er natuurlijk ook verschrikkelijk veel vijanden van. Oh ja. Dus de discjockeys die eens draaiden, die namen als het ware ook een heuveltje. Nou ja, bij Oor, de Volkskrant, je kon twee dingen doen. Je kon of God verwensen of Doe Maar roepen. Oh ja, dat was zeker allemaal even erg. Maar laten we even een heel klein stukje luisteren hiervan. Leuk, hè? Nederwiederwiederwiet. Wiederwiederwiet. Wiederwiederwiet. Ik denk al, wat hoor ik voor lelijk. Ja, ik zing niet mee, want ik zal jullie dat besparen. Het grappige is dat jullie allemaal aan tafel bewegen, zingen. Hè? Ja. Dat roept het toch op. Ja, dat is natuurlijk hele aanstekelijke muziek. Maar dat is wel het mooie, die hele ontwikkeling. Als je dat dan ziet, dat hij, deze meneer Frits Spits, dat ging draaien. En dat het een hit werd. En dat heeft alles meegetrokken. En toen kwamen al die... Toen ineens vond de platenmaatschappij het interessant. Interessant. En laten we ook niet vergeten, Frits, dat naar die avondspits van jou 2-3 miljoen mensen luisterden. Jawel, maar dat was naar Hilversum 3 was natuurlijk alleen. He, er was geen... Ja, maar geen... Er was een heel groot publiek wat je bereikte. Ja, dat was een heel groot publiek. Maar ook daar ben ik nooit mee bezig geweest. Frits, ik heb altijd gedacht, ik moet leuke plaatjes draaien. Maar even ik herinner me nog dat in die tijd De Dijk kwam uit met Bloedend Hart. Wat ik fantastisch vond, maar dat was nog niet genoeg. Was de zin in krap wat aan mijn kont. Ja, dat mocht niet. En toen dacht ik, mijn eerste reactie was, kan je dat niet zingen, joh, krap er aan mijn kont, dat is zo'n beetje plat. Ja. Toen dacht ik, waarom kunnen ze dat niet zingen? Natuurlijk kunnen ze dat zingen. Ja. En ik denk dat er ook een aantal taboes geslecht zijn in die tijd, talige taboes van dingen die je niet kon zeggen, die gewoon nu wel gezegd werden. En dat was ook dat was een enorme bevrijding. Dus het was een protest tegen de samenleving waarvan alles mis was, waar armoede was. Er was een honger naar taalvernieuwing en er was een nieuwe... En dat kwam allemaal bij elkaar. En dat kwam allemaal bij elkaar met allemaal, inderdaad, vooral mannen. Alleen Sherry Weidebos wil ik noemen, die de zangeres van Braak was. En later als soliste dame uit Suriname, bijvoorbeeld zong. Heel goed liedje. Is er een hele brede stroom van Nederlandstalige muziek. Ja, en die moesten ook vechten, hè? Ja? Want let wel, we hadden er... Jan Rot bijvoorbeeld, later een goede vriend van me geworden... Kwam ik in het begin bij elk discussieprogramma tegen. Dan ging hij vertellen wat een idioten het waren die allemaal in het Nederlands zongen. En later ging hij zelf in het Nederlands. En later ging hij het zelf doen, toen draaide hij bij. Maar let wel, Jan was een gerespecteerde jongen en hij was een goed debater. En dat was op vechten af, hoor. Ja. En let wel, en hij vond zijn vriendjes bij de Jan Voller onder ons, de recensenten van progressieve kranten, die vonden Nederlandstalige pop, met name Doe Maar, verschrikkelijk. Mm-hmm. En 40 jaar later vonden ze het geniaal. Tijd hebben ze dat gewoon gemist. Ja, nou, niet alleen gymnasium. Nee, ze hoorden het wel, maar ze hoorden niet hoe goed het was. Nou, ja. En ze verzetten zich. Dus je moest ook nog een gevecht voeren. Hadden jullie zelf door, het werd natuurlijk heel groot. Beseften jullie wat jullie overkwam eigenlijk? Ernst? Dat is raar. je maakt liedjes en je speelt met elkaar. Heb je er lol in, want dat is ook een van de redenen, denk ik, dat mensen het zo leuk vonden. We hadden ontzettend veel lol met elkaar en veel spelplezier. En het was altijd feest op het podium. En toen dat grote succes kwam, ja, dat geloof je niet. Ik geloofde het niet. Ik vond het wel leuk. Maar genoot je ervan? Ik heb er ontzettend van genoten. Ja? Ja. En waarvan het meest? Nou, dat je een liedje schrijft en dat iedereen dat liedje gaat kennen op een gegeven moment. Dus iedereen het zingt en dat is toch fantastisch. Ja? Ik heb er heel erg van genoten. En ik ging er nog van als ik eraan terugdenk. Ja, want het werd ook soms heel bijna beangstigend, hè? Hoe mensen op jullie reageerden. Het werd op een gegeven moment heel moeilijk, omdat dat was nog nooit gebeurd in Nederland. Die populariteit, die leek inderdaad op de Beatles. Jullie moesten wegvluchten soms. We moesten wegvluchten. En bij optredens moesten we dus allemaal dingen zelf uitvinden. Van dranghekken, security, EHBO, meisjes vielen flauw voor onze neus. En dat zijn allemaal dingen die waar we voor kwamen te staan. En waar we oplossingen voor moesten zoeken eigenlijk. En vinden met elkaar. Want ik heb je ook wel eens horen vertellen dat je echt werd achtervolgd. En dat je moest verschuilen in de HEMA. Dat klopt, ja. Toch? Wat gebeurde er? Ja, er was een in Eindhoven heeft zich dat afgespeeld. Er was een opening van een kledingzaak, denk ik, of zoiets dergelijks. En er was een kennis van ons, een roadmanager. Mm-hmm. En die had ons, het zou leuk zijn als jullie de platen van Doe Maar daar ook, en dat jullie dan gaan signeren. Nou, dat vonden wij dus oké, dat gewoon doen. Toen we daar waren, werd die hele zaak dus langzaam afgebroken door al die fans. Het was heel beangstigend. En toen die roadmanager zei tegen mij, de anderen waren al ergens weg, ik weet niet, ik hou niet zo van vluchten. Maar die zei van, kom hier, ik weet een weg. En die begon te rennen en die trok mij mee. Dus wij renden samen die winkel uit ergens, over een groot plein. Die hele meute van allemaal meisjes, het waren alleen maar meisjes, die renden achter ons aan en hij verdween in ergens en ik bleef achter rennend. En die hele wespen zwerm, zal ik maar zeggen, die ik dacht van als ik nu val, dan ben ik dood. Echt waar? Ja. En ik kan best hard rennen, althans toen, niet meer. Toen kan ik best hard rennen. Maar zij renden nog bijna wel harder dan ik. En toen zag ik de achtereinging van de HEMA. En toen dacht ik, van daar moet ik zijn. En ik ga dicht, die deur. En wap, die hele meute om. Ingesloten. Ja, en toen, die meisjes vonden het eerst heel leuk, hè, die naast mij zaten. Later begonnen ze te huilen. Want die werden ook platgedrukt. Die werden allemaal platgedrukt. Ik ben nog gered door een aantal mensen. We moeten even naar Zandvoort weer. Naar Louis Dekker. Ja. Eindelijk wordt het weer boeiend. Vroom. Ga je weer tromroffelen. Deze is spannender hoor. We hebben uitvallers. Want dit ging om plek 11 tot en met 15. De snelste 10 gaan het zo proberen. Het gevecht om pole position. Maar we hebben coureurs zien sneuvelen nu. 15e Kevin Magnussen, geen verrassing. Nico Hulkenberg, 14e, ook geen verrassing. Yuki Tsunoda, de Japanner, 13e, ook nog niet zo'n verrassing. Maar dan plek 12. De zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton, weg. Morgen starten vanuit de middenmoot. Die gaat echt niet winnen. Terwijl iedereen dacht, die is toch altijd zo goed in Zandvoort. Nou, nu niet. Carlos Sainz, Ferrari. Ook een Ferrari eruit. 11e plek voor Carlos Sainz. Die daar aan het eind van het seizoen, toeval bestaat niet, plaats maakt voor Lewis Hamilton. Wie waren dan het snelst? Oranje boven, dat wel. Maar er waren Norris en Piastri. Die auto is oranje. Verstappen, 8e. Bijna met de hakken over de sloot. Was het bluff of kan hij echt niet sneller? Verstappen, 8e. Dat ga je toch niet hopen dat over een kwartier nog zo is. Is dit alles? Nee, er gaan er nog 10. We gaan nog 1 keer. En nu wordt het spannend. Want die pole position is belangrijk. Inhalen is hier lastig. En als ik naar rechts kijk, dan zie ik geen zee. Want die zit achter de duinen. Maar ik zie wel wolken. Een wolkendek en iedereen is bang dat het gaat plensen. Het kon wel eens heel spectaculair worden, het laatste kwartier. Maar als het droog blijft, wordt het ook leuk. Want die tijden, dat gaat echt om duizendste van seconden. En dan kan een 8e tijd van Verstappen straks ineens alsnog bluffpoker zijn geweest. Henk Westbroek, het goede doel werd natuurlijk ook steeds groter en groter en groter. Had je daar last van? Ja. En wij zagen wat, kijk, Doe Maar had een hit en ineens kon elke Nederlandstalige band een plaat maken. Wij waren er daar één van. En wat dat betreft waren het wegbereiders. En ze waren ook degene die er later voor zorgden dat het in één klap afgelopen was. Maar dat is op de zaken vooruitlopen. En En wij zagen hoe... Ja, wij kregen ook te maken met waar zij te maken... van die gillende jonge meisjes. En wij zagen hoe dat uit de hand liep bij hen. En wij gingen in elk interview vervolgens vertellen... dat wij een hekel aan jonge meisjes hadden. Dat ze vanaf de 18e, 19e wel redelijk leuk waren... maar daarvoor zagen wij ze liever niet bij optredens. En dat was om, en dat was misschien niet zo slim om te zeggen... maar het was om te voorkomen dat je zou overkomen... wat Ernst net vertelde. En wij konden daar niet zo goed... Henk en ik konden ook heel moeilijk met roem omgaan. Heel, ja? heel lastig. En had jij ook last van... Kijk, je stond soms voor hele grote zalen. Hè? Zaten de zenuwen dan in je keel? Of had je geen last van? Ik was altijd verschrikkelijk nerveus. Ja? Ja, bij mij was optreden therapie. Ik moest echt... van tevoren liep ik leeg. En tijdens de eerste twee nummers moest ik 3 keer overgeven. Echt waar? Zo en erg was het? Was het over. En wat was dat dan? Waar? Ja, dat is podiumangst, faalangst. Ja. Je denkt van, zou het deze keer wel goed gaan? Het ging altijd goed. Maar dat is het aardige van faalangst. Dat blijft bestaan. En, en later is dat, toen ik jaar 50 was, hield dat helemaal op. Even snel als dat het opkwam. Maar het is wel leuk om je angsten te overwinnen. Dat is ook de reden waarom mensen recht tegen de muur van een berg opklimmen. Ja. Bestaat het goede doel nog? Nee, gelukkig niet meer. Gelukkig niet meer? Nee, wij hadden er eigenlijk, als ik erop terugkijk, moeten ophouden toen Doe Maar ermee ophield. Ja, in 84? Ja, want toen was het algemene gevoelen, dat werd ook zo verwoord, er is een tijdperk voorbij. En dat werd er nog eens ingevreven toen een jaar later het Klein Orkest ermee ophield. En dat waren toch 2 van de 4 grootste bands die er waren in die tijd. En wij hadden toen eigenlijk ook moeten ophouden. Want maar jullie hebben toch ook bijvoorbeeld in 86 nog een hele mooie plaat gemaakt. Mooi en onverslijkbaar. Wel, maar het werd steeds moeilijker om gedraaid te worden. Ja? Dat was alleen... Henk en ik kregen geweldige ruzies. En dat maakte het er ook allemaal niet leuker op. Maar het werd steeds moeilijker om gedraaid te worden. Want ja, het was niet meer cool. Het was voorbij. En de oervaders waren alweer vertrokken. Ja, en let wel, hè, toen kreeg hele stukken in de krant ook. Ja, nee, een tijdperk is ten einde. En al die disjockeys. Ik ben het daar toch niet mee eens. Dat hoeft ook niet. Nee, want de grote hoose was voorbij. Met het uiteenvallen van Doe Maar. Maar wat er wel gebeurd is in die beginperiode van de jaren 80 is dat er een fundament is gekomen voor de Nederlandstalige muziek. Dus wat bijzonder was, begin van de jaren 80, overspoelde het de Engelse taal. Maar dat werd daarna genormaliseerd. Dus als je nu kijkt naar de popmuziek van nu... als ik denk aan een groep als Van Dikhout... Dan staan zij op de schouders... Of Acta de Munnik. Of Acta de Munnik. Dan staan zij op de schouders van Doe Maar. Dus ze hebben school gemaakt. Ze hebben school gemaakt en ze hebben ruimte... Je hebt gelijk. Het fundament werd gelegd. Ruimte gemaakt voor de Nederlandse taal. En dus die stroming was wel opgehouden. Maar de belangstelling voor Nederlandstalige muziek... werd een constante. En is er nog steeds. En dat is te danken aan die wave. Maar laat ik het zo zeggen, de blinde liefde die bestond, als ik het zo mag omschrijven, die was voorbij. Nou, dat Doe Maar ermee ophield. Ja. Het is, dat merk je aan alle bandjes die je tegenkwam. Ze hadden allemaal moeite om gedraaid te worden. Ze kregen meer moeite om gedraaid te worden. En let wel, de bandjes waren er niet slechter op geworden. Ja. Nieuwe bandjes kregen het lastig. Denk aan Rowan Heerze. Die hebben begin jaren 90 toch geweldig. Ja, maar toen bestonden ze al 6 jaar, hoor. Jawel. Toen hadden ze al 3 LP's maar uit. Denk aan de Dijk, de grote bloeiperiode van de Dijk... Is, we hebben tot 2 jaar geleden nog bestaan, hè? Ja, maar aan het eind van de jaren 80, toen ze in de stad... Hoe heet ja, dat? Niemand in de Stad. Niemand in de Stad dat album maakte. Dat was het hoogtepunt van de Dijk, was 1989. Ja, ik zeg even niet ook dat alles wegviel, maar ik zeg het viel voor een groot deel weg. Ja. Ik wil even ook nu weer naar Ernst, want jullie hebben 16 jaar later nog een plaat gemaakt, hè? Ja. Klaar. Ja. En nog een aantal succesvolle reunietournees gedaan. Hè? Ja. Als ik het goed heb geteld, 16 concerten in Ahoy en een paar keer in de Ziggo Dome. Was dat weer net als vroeger? Ja. Ja? Nou, de Ahoy niet, want toen wou hij heel graag een grotere band. Dus toen hadden we een extra gitarist, een extra toetsenist en een percussionist. Nou, ik vond dat eigenlijk minder, maar goed. Je had het liever klein. Ja, tuurlijk. En we zijn steeds kleiner weer geworden. En op het laatst deden we nog echt met z'n vieren, dan wel aangevuld met drie blazen, maar deden we met z'n vieren alles, alle partijen, met z'n viertje. En dat was de groove. Voor ons was het nog altijd feest als we optraden. Ja. Maar jullie plaat klaar, was dat ook net als vroeger toen je dat maakte? Nee, helemaal niet. Het was echt dat op dat moment heel duidelijk was wie de nummer schreef. Daarvoor was het van een doe maar nummer. En toen we klaar schreven, was het toch meer dat Henny zijn nummers, en dat afwijkend van een beetje het doe maar geluid. En gelukkig, als ik mijn nummers schreef, dan hadden de anderen ook een inbreng. Dus dat waren nog, die leken nog het meest op de oude Doema nummers. Mm. Maar het is ook een prachtige plaat. Maar het was geen samenwerkingsverband meer. Minder dan vroeger. Niet op die manier. Klopt. Nee. Jullie zouden 3 jaar geleden weer in de Ziggo Dome gespeeld hebben. Hè? Ja. Hoe vaak zouden jullie daar staan? Ik heb geen idee. Maar vaak, hè? Nou ja, we zouden een hele belangrijke tour doen, ja. Ja. Maar alles is anders gelopen. Ja, precies. Hoe hoorde je dat Henny ziek was? Nou, hij vertelde het mij. Ja? Ja, hij zegt van... En aan de vooravond van de tour, hè? Dus morgen, bij wijze van spreken, morgen zouden we gaan spelen. Ze belde me op en zei van Ernst het einde verhaal. Wat is de laatste keer geweest dat jullie elkaar gesproken hebben? Nou, toen hij heel ziek was. Ja? Ja. En heb je toen nog echt een gesprek met hem gehad? Ik heb heel veel gesprekken met hem gehad. En ook over zijn ziekte en alles. Wij communiceren daar heel veel over met elkaar. Ja. Hij overleed op 25 april 2022. Wie verloor jij op die dag? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar in ieder geval, ik verloor een perspectief op een toekomst met dat beentje. Want we hadden zulke leuke projecten allemaal. We hadden leuke plannen, we maakten. En we waren gewoon heel enthousiast. En dat dan ineens is dat een verleden tijd. Het komt nooit meer terug. Het is voorbij. En dat vond ik heel lastig. En daar komt natuurlijk het persoonlijke verlies ook bij. Alles bij elkaar maakt het dat ik daar heel veel moeite mee had. Is dat een raar besef dat dat boek nu echt dicht is? Nou, nu niet meer, maar op dat moment was het een heel raar besef, ja. Het was een heel raar besef. Wat was het voor boek? Een jongensboek. Ja? Ja, een fantastisch jongensverhaal van dit kan niet, het is onmogelijk dat het gebeurd is. Een jongensdroom die uitkomt ergens, ja. Is er één nummer waar dat voor je gevoel helemaal in zit, dat je denkt, ja, dit waren wij? Nou, ik weet het niet. Dus al die nummers hebben dat, voor mijn gevoel. Hè. Als we speelden, dan speelden al die liedjes weer met... Dan denk ik van, goh, wat een goede muziek. Maar er is wel één liedje wat mij heel erg nog steeds veel doet. En ik weet dat Henny dat ook een van de mooiste liedjes vond. En dat was dus Tijd Genoeg. Dat vind ik een heel mooi. Ja? Alleen zijn maakt me bang. En ik verlang de hele dag naar jou. Want wat ook een ander zegt, daar is tijd genoeg. Tijd genoeg. Voor jou, voor mij, voor iedereen. En als je wil, dan is elk ogenblik voor jou. Maar laat mij niet. Maakt het je ook verdrietig? Ik ben wel geëmotioneerd daardoor. Ja, zeker. Ja? En wat is dat moet dan niet vooraf? Gaan huilen. Nee, maar wat is dat dan vooraf? Ja, gewoon het idee van de hoort er alles terug. En die koortjes en de tekst en de muziek. Ja, dat is toch wel heel, doet mij heel veel. Ze zeggen dat het donker wordt. Ze zeggen regen, regen, regen op je kop. Is het niet? Maar al zijn de dagen. Is het niet ook dat dat boek misschien wel dicht is, maar dat je het af en toe nog open kunt slaan? Dan ver van jij.